อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสักการะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนค่ะเป็นเช้าวันเสาร์ที่9มกราคมปีศักราช2559วันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน2ปีมาแม่นะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติด้วยก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้มากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะหลักสูตรประจำที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นผู้อำนวยการแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์สอนอยู่ก็คือหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เดินบอล สาธุเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาพระอาจารย์ให้ธรรมะเด็กๆน้องๆ นิดนึงเผื่อว่าจะได้เป็นแง่คิดสำหรับเด็กๆว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้เด็กๆนั้นเนี่ยปฏิบัติตนอย่างไรเจ้าค่ะที่จะให้เป็นเด็กดีเจ้าค่ะ มีเจ้าค่ะมีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาต เจ้าค่ะ แล้วก็ไปเจอเด็กกลุ่มหนึ่งเด็กคนนี้เขาก็กำลังเล่นเย้ยๆกันอยู่เย้ยๆกันอยู่พระพุทธเจ้าก็ถามเด็กพวกนี้ว่าพวกเด็กนี้ทำอะไรแต่คือพวกเด็กพวกนั้นเนี่ยเขากำลังตีงูอยู ่เจ้าค่ะ งูเนี่ยมันจะมาทำอันตรายเขาเนี่ยพวกเด็กพวกนี้ก็เลยไปตีงู เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้ารู้ดังนั้นก็เลยบอกว่าอ้าวพวกเธอตีงูเนี่ยเพื่อที่จะสำคัญว่าให้ตัวเองปลอดภัยแต่หารู้ไหมว่าเราการที่เราทำร้ายคนอื่นการทำไม่ดีเนี่ยจะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภัยนะจึงเตือนพวกเด็กพวกนั้นว่าเอาอย่าประมาทนะอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ให้ทำสิ่งที่ดี จบค่ะ อันนี้เป็นนิทานที่มาในเรื่องของธรรมบทที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเด็กๆแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งที่เขามีการละเล่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีการเหมือนกับในปัจจุบันนี้เขาก็ดีดลูกหินอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เด็กคนนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะดีดลูกหินเขาก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อน เจ้าค่ะสวดมนต์เจ้าค่ะ คือพูดถึงพุทโธธัมโมสังโฆอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนก็จะมีคำที่เขาจะพูดว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเขาก็ดีดลูกหินไปเขาก็ชนะอยู่เรื่อยแล้วก็ยังเป็นบทที่คุ้มครองเด็กคนนี้ให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆจนกระทั่งในสุดท้ายได้มาเจอพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กเนี่ยการที่เราจะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถทำได้ที่เด็กๆที่มาบวชในธรรมวินัยนี้เป็นสามเณรเช่นลูกของพระพุทธเจ้าบ้างราหุลหรือสามเณรอื่นๆก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นในทางคำสอนนี้เนี่ยคำสอนที่สำหรับเด็กๆก็มีอยู่คืออย่าให้ประมาทในวัยเด็กว ั ยเด็กเนี่ยเราอย่าประมาทให้ใช้เวลาในการที่จะศึกษาความรู้อย่าเอาแต่เล่นอย่างเดียวแต่ศึกษาความรู้ให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราก็จะมีความไม่ประมาทแล้วในวัยต่อไปมันก็จะค่อยเจริญก้าวหน้าขึ้นนะสมัยเด็กๆเนี่ยอาตมาเองนี่แหละแต่พอวันเด็กนี่แม่ก็จะคิดแต่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเล่นที่ไหนอาจจะไปทำเนียบนายกบ้างจะไปที่พระที่นั่งอนันตสมาคมบ้างไปตามกองทัพอะไรต่างๆเขาก็เอาอุปกรณ์อะไรต่างๆมาให้ดูใช่ไหม อ ันนี้ก็คืออย่าห่วงแต่เล ่ นอ ัน นี้ก็มาเตือนกันว่าแต่ให้ระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้มีความไม่ประมาทให้ศึกษาความรู้ไปเล่นก็ไปเรียนรู้ด้วยอย่างเงี้ยก ็ จะดี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นแง่คิดที่ฝากไว้สำหรับวันเด็กปีนี้นะเจ้าคะซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ให้แง่คิดน้องๆทั้งหลายเนี่ยในโอกาสที่วันนี้เป็นวันเด็กเนี่ยแตกต่างไปจากท่านอื่นๆที่มาพูดคุยเรียนเตือนกันก็หวังใจว่าบรรดาน้องๆที่ตื่นมารับฟังรายการธรรมารับอรุณพร้อมคุณพ่อคุณแม่นั้นก็คงจะได้แง่คิดที่ดีทีเดียวนะคะต่อไปนี้ก็จะขอนำอนุญาตนำจดหมายนะเจ้าคะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดเรานี่แหละมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เริ่มด้วยของคุณชนทิชาผลศิลป์นะเจ้าคะสำหรับคุณชนทิชานี้ก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาดังนี้เจ้าค่ะว่าคุณชนทิชาเนี่ยได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์เป็นประจำทุกวันนะเจ้าคะ ก็มีเรื่องอยากจะขอรบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะคือทางคุณชนทิชาเนี่ยมีความสับสนในเรื่องของสิ่งเล่นรับหรืออภินิหารเจ้าค่ะว่ามีจริงไหมทางคุณชนทิชาได้ศึกษาแนวทางธรรมะจากท่านพุทธทาสนะเจ้าค่ะแล้วก็มารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพูดด้วยก็จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเรื่องจริงและได้เคยอ่านเกี่ยวกับหนังสือธรรมะเกี่ยวกับการมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะเจ้าคะปฏิบัติธรรมใต้ต้นไม้ซึ่งเทวดาประจำเนี้ยไม่พอใจก็เลยแปลงกายมาเป็นผีคอยหลอกอยู ่ ก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษาพระพุทธเจ้านะเจ้าคะซึ่งพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ก็บอกให้ไปแผ่เมตตาหรือว่าแม้แต่ในหนังเรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกก็มีอยู่ตอนหนึ่งนะเจ้าคะที่ว่ามีพระภิกษุแสดงอภินิหารลอยขึ้นไปในอากาศอันนี้ก็มีนะเจ้าคะดังนั้นเนี่ยคุณชนทิชาก็บอกว่าวันก่อนเนี่ยทางคุณชนทิชาเองก็ได้ฟังพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของคนเดินผ่านศาลเจ้าก็ยังยกมือไหว้ไม่ควรกระทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้ามีจริงหรือไม่ก็เรียนถามมานะเจ้าคะว่ามีจริงไหมและถ้าเราจะยกมือไหว้เพียงขอให้เกิดความปลอดภัยพ้นจากความทุกข์เนี่ยจะเป็นการยึดติดเรียกว่าเป็นการยึดติดหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคเอาไปทีละข้อก่อนนะ เจ้าค่ะ มีสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกถึงองค์ประกอบอันหนึ่งนะที่ชื่อว่าสุภูติสูตรอันนี้มาในอังคุตตรนิกายที่พูดถึงสุภูติสูตรนี่ก็คือบุคคลที่มีองค์ประกอบแห่งผู้ที่มีศรัทธามีองค์ประกอบแห่งผู้ที่มีศรัทธาคนที่จะเรียกว่ามีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีคุณสมบัติ9อย่างอย่างนี ้เจ้าค่ะ 3อย่างใน9อย่างนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์นะ เช่ นว่าผู้ที่สามารถรู้อดีตอนาคตมีจูตูปปาตญาณมีบุเพนิวาสานุสติญาณพวกเนี้ย2อย่างเนี้ยเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์เหมือนกันนะ โอ้ย คุณจะมารู้ว่าคุณเตือนใจชาติก่อนเคยไปเกิดเป็นอะไร30ชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรโอ้แล้วก็มาบอกได้เงี้ย อ ันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะเป็นอิทธิปาฏิหาริย์คนที่เป็นอย่างเงี้ยมีคุณสมบัติตรงเนี้ยชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธานะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่เชื่อว่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์มีจริงเนี่ยศรัทธาคุณไม่เต็มนะ เจ้าค่ะ ศรัทธาคุณไม่เต็มตรงนี้จึงต้องมาทําความเข้าใจกันว่าไอ้ที่อิทธิปาฏิหาริย์หรือว่าความสามารถพิเศษตรงนี้นะกับเรื่องอื่นๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะกับความงมงายมันแตกต่างกันนะความงมงายคือความลักษณะที่แบบไม่รู้เหตุผลคืออะไรอยู่ๆก็เชื่อแบบโคมลอยขึ้นมาแล้วก็ไม่มีเหตุไม่มีผลหวังเอาไปอ้อนวอนไปโดยที่หาเหตุหาผลไม่ได้นี่คือความงมงายนะเช่นว่าคุณไปขอเนี่ยอ้อนวอนว่าขอให้รวยขอให้สวยแต่ก็ยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัยแล้วก็ขอให้รวยขอให้สวยอันนี้มันงมงายสิ้นเชิง คิ ดว่ามีก้อนอันนี้ห้อยอยู่ที่คอแล้วจะดีขึ้นมาได้แต่ก็ยังด่าลูกน้องฆ่าสัตว์นะเสพเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเป็นยาเสพติด แ ล้วคุณนี่งมงายมากมากเลยอันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือผิดเลย เจ้าค่ะ นะความงมงายมันเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเราอย่างงมงายแต่ให้มีความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นเหตุเป็นผลมีในอิทธิปาฏิหาริย์มีอยู่นะความสามารถที่เรียกว่าเหนือความสามารถของมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปมีอยู่ จริงนะ มีอยู่จริงถูกต้องความเชื่อตรงนี ้เจ้าค่ะ อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นศรัทธาที่จริงๆนะแต่ความเชื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุผลนะเป็นเหตุผลเช่นว่าคุณมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงตรัสรู้จริงอ้าวคุณอะไรมาเป็นเหตุเป็นผลอ้าวก็เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองมีศีลแบบนี้มีสมาธิแบบนี้มีปัญญาแบบนี้โอ้โหคุณจะทำแบบนี้จงมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีความมีเหตุมีผลอยู่ในตัว เจ้าค่ะ เนี่ยมีความมีเหตุผลอยู่ในตัวจึงเกิดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าในเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของปัญญาตรงจุดที่ว่าคุณสามารถทายวาระจิตคนได้อันนี้ก็เรียกว่าอเทศนาปาฏิหาริย์รู้ว่าคนนี้คิดอะไรสามารถบอกได้ว่าเขาคิดอะไรอันนี้คือปาฏิหาริย์แบบหนึ่งนะเอ้าแล้วถามว่ามันเป็นเหตุเป็นผลยังไงมันก็มาจากเหตุคือเรื่องของสมาธินะจึงได้ผลเป็นปัญญาตรงนี้ออกมานะหรืออิทธิปาฏิหาริย์เช่นสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้นะไปในทะลุผนังเหาะไปในอากาศได้ทั้งที่ยังนั่งอยู่ในท่านั่งเดินไปบนน้ำได้เหมือนเดินบนแผ่นดินนะลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้พวกนี้เป็นอิทธิปาฏิหาริย์หมดนะซึ่ง ตัวอย่างที่คุณชนทิชายกให้มาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพระสูตรหนึ่งอยู่ในเรื่องที่ชื่อว่ากรณียเมตตาสูตรนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอ่ะที่ว่าพระภิกษุนั้นไปภาวนานั่งสมาธิอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งแล้วที่ป่าแห่งนั้นเนี่ยมีพวกเทวดาที่เขาเป็นภูมิเทวดาแต่เป็นเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินอยู่ใกล้ๆกับมนุษย์เนี่ยพอพระไปอยู่แล้วเขาก็ต้องมาอยู่ที่ต่ำกว่าเขาจึงได้รับความลำบากก็เลยมาเบียดเบียนให้พระเนี่ยหนีออกไปจากที่นี่โดยปลอมเป็นผีเป็นอะไรพระกลัวกันก็เลยหนีแตกกระเจิงไป เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็จึงแนะนำบอกว่าเอางั้นให้แผ่เมตตานะพอไปถึงที่นั่นแผ่เมตตาก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพระผู้นั้นก็บรรลุทำได้ซึ่งบางทีไอ้เรื่องที่เรายังไม่เข้าใจด้วยความที่มันเหตุผลที่เรายังเข้าใจไม่ได้นะเกินความที่เราจะเข้าใจและมันจึงทำให้เราบางทีไม่ลงใจไม่เชื่อใจความไม่ลงใจไม่เชื่อใจตรงนี้คือความที่ศรัทธาของเรามันยังไม่เต็ม นะ ศรัทธายังไม่เต็มแต่คือยังมีความเคลือบแคลงอยู่คือมีวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงจะมีความแบบไม่ลงใจอยู่นิดนึงแต่ถ้าเรามีความมั่นใจเต็มที่ไม่เคลือบแคลงและมีความมั่นใจเต็มที่เพราะอะไรคนอื่นเขาบอกก็ส่วนหนึ่งนะแล้วเรารู้ได้ด้วยตัวเองคือพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันมีจริง อัน นี้คือสำคัญที่พูดถึงในเรื่องของสุภูติสูตรว่าไม่ใช่ว่าคุณสักแต่ว่าเชื่อเขาพูดมาคุณก็เชื่อเขาเขียนไว้ในพระสูตรคุณก็เชื่อไม่ใช่แต่ว่าคุณทำเองได้จริงๆโอ้จริงแฮะอิทธิปาฏิหาริย์มันมีจริงเพราะอะไรก็ฉันทำได้เนี่ยฉันเห็นจริงๆฉันเดินห่อเหินเดินอากาศได้จริงๆอย่างเงี้ยด้วยเหตุผลทีนี้จุดนี้ต้องมีการระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีมายากลนะใช่ไหมมายากลที่สามารถเดาใจคุณได้คุณสลับไพ่ตรงนั้นตรงนี้ก็รู้แล้วว่าคุณจะเลือกไพ่ใบนี้หรือว่ามายากลที่เขาเสกช้างหายไปได้ทั้งตัวเดินไปทางหนึ่งก็โผล่มาทะลุอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยแต่นี่คือเป็นลักษณะมายากลทำให้บางทีบางคนเนี่ยเขาไม่ลงใจเขาไม่เชื่อใจพระพุทธเจ้าเห็นข้อเสียตรงนี้แล้วก็จึงห้ามภิกษุว่าที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์พวกนี้ไม่ให้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์พวกนี้ไม่ให้แสดงไม่ให้ทำนั่นทีนี้แต่ว่ามันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงเพราะอะไรทำไมอาตมาถึงพูดตรงนี้ก็อาตมาพูดตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะว่ามันมีอยู่จริงเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือเรื่องของสมาธิหนึ่งคุณสามารถทำให้เกิดเองได้แล้วคุณจะพิสูจน์ได้ไงคุณก็ทำของคุณเองได้เลยแต่ถ้าตรงไหนที่คุณยังทำไม่ได้เพราะมันอาจจะเกินความสามารถของเราเราก็ยกไว้ก่อนตรงไหนที่เราเข้าใจได้เราก็ลงใจตรงนั้นแต่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงความเห็นแย้งเพราะว่าความเคลือบแคลงความเห็นแย้งมันจะทำให้เราปฏิบัติก้าวหน้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความไม่ลงใจเนี่ยศรัทธาของเรามันก็ไม่เต็มจุดไหนที่มันยังไม่ลงใจเราก็อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นเราเอาจุดที่เราลงใจมั่นใจก่อนอย่างนี้นะแล้วตรงนี้เราก็ต้องแยกแยะออกให้ชัดเจนระหว่างความงมงายอย่างไม่มีเหตุผลนะเช่นการที่เราแค่อ้อนวอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันจะเกิดขึ้นนะเช่นยกมือไหว้ผ่านศาลเจ้าแล้วหวังว่าให้บรรลุหรือให้เดินทางปลอดภัยแต่ก็หลับตาไม่ขับรถดีๆอย่างเงี้ยโอ้ยมันก็ตูมตามเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะ ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามการที่สักแต่ว่าดูว่าอาการเขายกมือไหว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณศรัทธาเสื่อมนะเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่มาในนิทานธรรมบทที่มีครั้งหนึ่งพราหมณ์เขาไหว้ศาลเจ้าตรงนี้แต่ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นเจดีย์ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอันนี้พระพุทธเจ้าก็รับรองว่าตรงนี้ไหว้ได้ยินดีได้ทีนี้วันนี้มันก็ต้องดูเป็นกรณีไปว่าจิตใจของผู้ที่ไหว้นั้นวางไว้ตรงไหนเพราะว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนกันว่าเรานึกถึงคุณธรรมอะไรเราจึงบูชาบุคคลประเภทนี้อย่างเรายกมือไหว้มารดาบิดายกมือไหว้ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเพราะเรานับถือคุณธรรมในความที่ท่านเป็นผู้ที่สั่งสอนให้ความรู้เราหรือว่าเลี้ยงดูเรามาก่อนอันนี้การยกมือไหว้ตรงเนี้ยอันนี้มีเหตุผลอยู่ควรทำอยู่อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ถ้ายกมือไหว้เพียงเพื่อที่ว่าจะประเราประโลมจะประจบสอพอหรือว่าจะอ้อนวอนขอร้องสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ก็ยังไม่ใช่ในทางคำสอนที่ถูกต้องนะ เจ้าค่ะแต่ตอนนี้ถ้าเผื่อว่าสมมุติว่าเราไหว้อย่างสมมุติว่าโยมเองนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าผ่านวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าโยม เห็นว่าสิ่งสถานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเจ้าค่ะโยมก็จะไหว้โดยจิตเนี่ยคิดว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่นั้นอย่างเช่นไหว้พระประธานไหว้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็กราบนมัสการท่านอย่างเงี้ยจะถือว่าเป็นการผิดหรือว่าไม่มีเหตุผลไหมเจ้าค่ะเป็นการยึดติดอย่างที่ทางคุณชนทิชาถามมาไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเหตุผลในการที่จะทำความเคารพสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ ์เจ้าค่ะ เนี่ยมีแค่นี้เนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นแบบเหมารวมไปอ่ะมันก็จะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงคือเราก็จะมีการปันใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คุณพูดถึงอะไรภูเขาหรือเปล่าหรือว่าเทวดาหรือเปล่าหรือว่าท้องฟ้าต้นไม้ซึ่งเขาก็บูชาภูเขากันบูชาท้องฟ้ากันบูชาต้นไม้กันในสมัยพุทธกาลบูชารุกเจดีกันแต่นั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไงเพราะฉะนั้นการบูชาเนี่ยจิตคุณจะต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะเจาะจงมาตรงนี้เฉพาะเจาะจงมาตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ถ้าผมว่าเราไปทําอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็จะเป็นการปันใจก็คือเหมือนกับแบบไม่ 100% แต่ถ้าเรายกมือไหว้จะไหว้ใบไม้ไหว้อะไรก็ตามเถอะแต่ถ้านึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่บางทีเราผ่านสถานที่ใดที่หนึ่งเอายกมือขึ้นจิตระลึกถึงพระพุทโธธัมโมสังโฆนี่ทำได้ไม่มีปัญหาอยู่ที่จิตเราตั้งไว้อย่างไรไงนี่บอก เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเมตตาที่จะสักษาแล้วก็ตอบให้กับท่านผู้ถามคือคุณชนทิชาผลศิลป์ต่อไปโยมก็ขออนุญาตที่จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งเขียนถามมานะเจ้าค่ะก็คือคุณสิริพรเจ้าค่ะค ุ ณสิริพรก็ถามกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ดังนี้เจ้าค่ะว่าตามพระสูตรข้างล่างนี้หมายถึงที่ต่อจากนี้นะเจ้าค่ะอะไรคือปฏิกูลขอความกรุณาพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะ อธิบายให้ฟังด้วยนะเจ้าค่ะพระสูตรที่คุณสิริพรยกมาก็คือภิกษุทั้งหลาย1ภิกษุเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลตามการอันควรอยู่เป็นความถูกต้อง 2. ภิกษุเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลตามการอันควรอยู่เป็นความถูกต้อง 3. ภิกษุเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลตามการอันควรอยู่ก็เป็นความถูกต้อง4. ภิกษุเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลทั้งในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลตามการอันควรอยู่ก็เป็นความถูกต้อง 5. ภิกษุเว้นขาดจากความรู้สึกว่าสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลเสียทั้งสองอย่างเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะตามการอันควรอยู่ก็เป็นความถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคุณสิริพรได้นมัสการเรียนถามมานะเจ้าค่ะว่าในพระสูตรนี้คำว่าปฏิกูลนี้คืออะไร หมายถึงอะไร เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ พระสูตรตรงนี้ถ้าบอกว่าเราอ่านต่อไปอีกย่อหน้าหนึ่งนะคุณเดินใจตัวนี้พระพุทธเจ้าได้อธิบายขยายความคำของท่านเองเอาไว้นั่นคือท่านเปิดตัวแปรมา5อย่างถูกไหมที่คำถามที่คุณเดินใจอ่านเมื่อสักครู่ที่พระสูตรที่คุณสิริพรยกมาเนี่ยข้อที่1ก็คือปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลใช่ปะข้อที่2ก็ไม่ปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูลอันนี้ตรงข้ามกันนั่นก็1ข้อ2ข้อ3และข้อ4นั่นคือปฏิกูลในทั้ง2อย่างทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลและข้อที่5นี่ก็คืออุเบกขาในแต่ละข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ขยายความคําของท่านเองเอาไว้ในย่อหน้าถัดมาอันนี้พอเราไปอ่านย่อหน้าถัดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้บอกว่าประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรแต่ที่คุณจะไปคิดไปทำความเข้าใจว่าไอ้ปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลเนี่ยทำไปทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้ว่าราคะอย่าบังเกิดขึ้นแก่เราในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะอันนี้คือประโยชน์ในข้อแรกที่จะให้เราไปรู้ถึงความเป็นปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลเพราะฉะนั้นตรงนี้ไขความกันอยู่ละเลยทีเดียวตรงนี้ทำให้เรารู้ถึงความหมายที่เชื่อมโยงกันนะว่าสิ่งที่ไม่ปฏิกูลเนี่ยอ๋อก็คืออะไรก็ตามที่มันจะทำให้เกิดราคะนะอันนี้คือที่มันเชื่อมโยงกันจะไขความกันตรงนี้ได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อที่2ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเอาแล้วจะทำไปทำไมไอ้การที่ว่าไม่ให้ปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูลทำความหมายทำความเข้าใจว่าไอ้นี่ไม่ปฏิกูลนะ ในสิ่งที่ปฏิกูลเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรท่านก็อธิบายไว้บอกว่าอ๋อเพื่อที่จะให้โทสะเนี่ยอย่าบังเกิดขึ้นแก่เราในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเพราะฉะนั้นปฏิกูลเนี่ยก็คือจะทําให้เกิดโทสะขึ้นแต่ปฏิกูลจะทําให้เกิดโทสะขึ้นไม่ปฏิกูลจะทําให้เกิดราคะขึ้นนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่คือไม่ใช่ว่าเฉพาะของที่เราไม่ชอบปฏิกูลเนี่ยคือแบบสิ่งที่มันทิ้งเสียแล้วใช่ไหมยังรวมถึงอะไรก็ตามด้วยที่จะทําให้เกิดโทสะเช่นว่าเสียงที่มากระทบแล้วก็มันเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจอย่างมากเลยเช่นดนตรีอะไรก็ตามที่เขาอาจจะชื่นชอบกันแต่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งปฏิกูลสําหรับตัวเราได้นะเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้เกิดโทสะไงมันจะทําให้เกิดโทสะอ้าวแล้วเราควรจะทําไงกับสิ่งนี้เราก็ควรจะทําความหมายรู้ในความว่ามันไม่ปฏิกูลมันไม่ปฏิกูลเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้โทสะมันเกิดหรืออย่างไอ้ของที่คนอื่นอาจจะคิดว่าปฏิกูลนะเช่นว่าขยะหรือว่าเศษของอะไรต่างๆที่คนทั่วไปเขาสมมุติว่าเป็นปฏิกูลใช่ไหมจริงถ้าเพื่อบอกว่าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเก็บขยะขายเช่นบางคนโรงงานรีไซเคิลกระป๋องอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปเที่ยวหาขยะคือกระป๋องนี้เขาถือว่าสิ่งนี้แทนที่ว่าคุณอื่นบอกว่าเป็นปฏิกูลแต่เขาไม่เป็นปฏิกูลนะไอ้ตรงเนี้ยของเขาเนี่ยมันจึงทำให้เกิดราคาขึ้นเพราะฉะนั้นของเขาตรงเนี้ยไม่ได้ทําให้เกิดโทสะนะไม่ได้ทําให้เกิดโทสะแต่ในขณะที่ของคนอื่นจะแต่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะอย่างนี้เป็นต้น เพ ราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลสําหรับแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแต่มันจะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งในความหมายนี้ที่พระพุทธเจ้าไขความของท่านเองเอาไว้นะว่าสิ่งที่เป็นปฏิกูลนะอันนี้คือจะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะแต่ปฏิกูลของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตก็คือจะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะสิ่งที่ไม่ปฏิกูลก็จะเป็นที่ตั้งแห่งราคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทําความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูลเนี่ยเพื่อที่จะกําจัดโทสะแล้วสิ่งที่หมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลเนี่ยก็เพื่อที่จะกําจัดราคะอันนี้คือในคู่แรกนะในช้อนแรก เจ้าค่ะเป็นคู่แรกที่ว่าสองข้อแรกที่พุทธองค์ได้กล่าวไว้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าปฏิกูลที่ว่าหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้กับทุกอย่างที่มันไม่ปฏิกูลแต่คําว่าปฏิกูลในที่นี้คือเฉพาะหมายถึงตัวเรานะหมายถึงตัวเราถ้าอะไรก็ตามที่มันจะทำให้เกิดราคะเราต้องเห็นให้มันดีว่าอย่าให้ราคะเกิดนะซึ่งบางทีอาจจะเป็นคนละอย่างกับคนอื่นเขาอันนี้ไม่เป็นไรโทสะก็เหมือนกันสิ่งที่มันจะเป็นปฏิกูลที่มันจะทำให้เกิดโทสะแต่จะไม่ใช่ปฏิกูลเหมือนกับของคนอื่นเขาแล้วเราก็อย่าไปเห็นว่ามันจะทำให้เกิดโทสะได้อันนี้ที่ควรจะต้องดูเพราะฉะนั้นในความหมายของคำว่าปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลที่คุณสิริพรถามมาในที่นี้ไม่ใช่ว่าปฏิกูลไม่ปฏิกูลทั่วๆไปนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยราคะและโทสะนะซึ่งอยู่ในใจของเรา เจ้าค่ะ ทีนี้จุดที่พระพุทธเจ้าขยายความของท่านเองอีกว่าเอาแล้วที่ปฏิกูลในทั้ง2อย่างไม่ปฏิกูลในทั้ง2อย่างนะก็คือเพื่อที่จะกําจัดราคะโทสะคือบางทีมันเกิดขึ้นพร้อมกันบางทีราคะกับโทสะเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันคือทั้งรักและทั้งเกลียดอย่างเงี้ยนะบางคน เล่นกับหมาหมารักหมาอยู่ก็แต่หมาไม่ทําตามที่เราบอกก็เกลียดหมาไปด้วยอย่างเงี้ย เ พราะนั้นคุณก็ต้องรู้จักรักษาจิตให้ดีไม่ให้มันมีราคะไม่ให้มันมีโทสะทีนี้มีข้อหนึ่งในข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าอธิบายบอกว่าเอาเราควรจะเว้นนะการทําจิตว่าปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นซะแล้วก็อยู่อุเบกขาอันนี้เพื่อที่จะกําจัดราคะโทสะโมหะเพื่อที่จะกําจัดราคะโทสะและโมหะด้วยโมหะตรงนี้ก็คือความไม่รู้แต่ให้มีความรู้เกิดขึ้นในความเป็นของไม่เที่ยงอะไรต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่เป็นประจำละทีนี้คีย์เวิร์ดในที่นี้ถ้าเราอ่านในพุทธพจน์ในย่อหน้าถัดมาที่พระพุทธเจ้าอธิบายคําของท่านเองเอาไว้เนี่ยตรงนี้จะชัดเจนตรงจุดที่ว่าธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะแต่ถ้าตรงไหนมันจะมีเกิดขึ้น เราจะต้องเอาสิ่งตรงข้ามมันใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้ราคะมันเกิดโทสะมันเกิดโมหะมันเกิดนะราคะเกิดก็เพราะสิ่งที่ไม่ปฏิกูลโทสะเกิดก็เพราะสิ่งที่เป็นปฏิกูลโมหะจะเกิดก็เพราะไม่มีสติสัมปชัญญะไม่เห็นตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจะทําไม่ให้ราคะเกิดเราจะดับราคะได้ก็ต้องให้เห็นสิ่งปฏิกูลในสิ่งที่มันไม่ปฏิกูลที่มันจะทําให้ราคะเกิดนั้นและเราจะดับโทสะได้ที่มันจะเกิดเพราะสิ่งปฏิกูลเนี่ยเราก็ต้องทําให้เห็นสิ่งว่านั้นมันไม่ปฏิกูลโทสะก็จะไม่เกิดแล้วจะดับโมหะได้ก็ต้องเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะแล้วก็จะดับราคะโทสะโมหะได้ใ ช่ป่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่ทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักษาแล้วก็ชี้แจงตอบตามคำถามที่คุณสิริพรได้ถามมานะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในเช้าวันนี้ของรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักษาก็หมดลงแล้วนะคะเราคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพร้อมทั้งกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์ที่ปรึกษาของรายการเราด้วยค่ะก็พบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะในเวลาตีห้าเหมือนเคยค่ะในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการสักษาเหมือนเคยค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ